Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Historisk stort udbytte blev altså en realitet for Mærsk-aktionærerne på selskabets generalforsamling i går. Vi følger aktien selvfølgelig her onsdag morgen, hvor vi også skal forbi den kinesiske tech-gigant Alibaba. Vi skal tjekke ud, hvad der sker i kryptoland, og så skal vi også kigge lidt på de franske banker. Det var dem, der særligt var i søgelyset i går, i hvert fald i finansbranchen. Hvad det handler om, ja, det ser vi altså på lige om lidt. Alt sammen med dig, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Vi ringer også til en af vores andre porteføljeforvalter, Lars Svendsen, lidt senere. Han tager os lige forbi alt det, der sker over i Mærsk. Michael, bare lige et hurtigt blik ud på markedet. Hvad foregår der i det danske børsmarked? Ja, men vi ser egentlig rimelig pæne stigninger i dag. Vi satte os vel også lidt mere end US gjorde i år. Og så, der er lidt positiv vind ud af Asien, og Kina er jo delvis trukken af du kan sige, den her Alibaba-historie, og de der, det giver ind i det her, og så kan man vel sige, at vi ved ikke rigtig, hvad vi skal tale om i dag, og det er positivt, fordi at når der ikke er en krise et eller andet sted derude, så er det jo en stille og rolig genopbygning af markedstillid. Renterne tikker op i USA, hvilket burde være skidt, men du ved, for det generelle aktiemarked, så er det jo et tegn på, at ja, vi har i hvert fald ikke hørt mere, vel, selvom der var en stor kongreshøring i går omkring de amerikanske banker, så du ved, at jeg længe vi ikke hører nu. Jeg ved udmærket, hvad vi skal tale om. Jeg har masser på min blog. Ja, det er fint. Men det er jo mere den her med, at det er jo effekten, når man har været igennem en tillidskrise, en bankkrise, det er, at når man ikke hører mere, så begynder markedet at tikke op ad, indtil man hører, kan du sige, mere, eller der er et eller andet, du ved, nyt træ, der vælter, og de her franske banker, som vi så kommer ind på, var vi jo helt sikre på, at vi kunne isolere til en historie til Frankrig, ikke? Så det er vel nogle af de her tendenser, vi ligesom ser. Så det tigger lidt op af her i dag, ikke? Og renser vi for udbyttet i Mærsk, jamen så er det jo også en kraftig stigende aktie, så en relativ rød start, eller en relativ grøn start på Danmark. Vi har også set det i Asien, og vi har set det i de andre europæiske aktier, og futuren i USA ligger vel egentlig også til en stigning. Farve tilbage i kinderne altså på investorerne på en onsdag morgen. Michael, lad os folde nogle af de historier ud, som vi allerede lige kort har berørt. Ja. Altså, Alibaba i går, de var ude og fortalte, at de skal altså splittes op i 6 forretningsenheder. Muligvis skal de være især på børsen. Det er der i hvert fald lagt op til. Hvad sker der derovre? Jamen altså, det ved vi jo aldrig, fordi det er Kina. Men som sagt, formodningerne er, at det er Alibaba selv, der har kommet med den her idé. Ikke? Vi fik jo det der meget sjove, at for første gang i et år var founderen Jack Ma på en skole i Kina. Mm. Så han har været gået under radaren. Han har kun levet i Hong Kong. Ikke? Altså, du ved, så vi vidste måske, der kom eller nej, det vidste vi ikke. Men det gjorde der jo så. Så de splittede sig op i 6 enheder. Om det er de kinesiske myndigheder, der har forlangt det, eller om det er Alibaba, der har sagt, det er måden at modgå det her regulatoriske pres, det har, det ved vi ikke. Altså, du ved, det kan vi kun spekulere i. Jeg tror sådan set, at det er Alibabas egen plan til ligesom at imødegå, at de var blevet for store, de var blevet for dominerende, det vil sige, var de begyndt at vokse godt igen, jamen så på et eller andet tidspunkt, så var der jo bare kommet et eller andet modpres fra de kinesiske myndigheder. Så det er jo nummer et tegn. Du ved, og derfor begynder vi nu også at se andre tech-aktier i Asien stige, fordi at det er nok måske, du ved, det er planen nu. Altså, du ved, nu kan man se, det virker. Det er det, man skal gøre. Tencent jo nok den næste på pladen, som også er for stor, som har de her problemer. 2. På en eller anden måde, når de samtidig melder ud, at vi muligvis vil børsnotere de her, ikke? Sandsynligvis i Hongkong. Så tør de ikke det, uden at de kinesiske myndigheder har nikket til det her. Og det viser jo en eller anden vilje om, at Xi, han kan godt vil være den der kejser, der skal bestemme over alle, men han skal også have en økonomi til at køre, der faktisk humper lidt efter det her covid-19. Ikke? 3 år har jo virkelig presset dem. Ikke? I kan jo se mange rapportager derude fra, at tilliden er virkelig lav, og der er jo ikke sket det, som der er sket i Europa. Vi bliver sluppet fri og begynder bare at forbruge og begynder at feste. Det har kineserne jo ikke gjort. Så du ved, der er jo et eller andet om, at de private erhvervsliv, han skal have skabt noget tillid igen ind i det her kinesiske land, og så kan han jo ikke blive ved med at angribe sine virksomheder i samme omfang, som han har gjort. Men det korte eller langsigtet, det er en diskussion for et helt program, hvor vi kan tage, ikke? Altså, du ved, men det er jo et tegn på det. Og 3, konglomeratrabat. Altså, hvad er deres cloud-division værd? Hvad er deres mediedivision? Ej, det medie er nok det dårligste eksempel, for det tjener de rigtig, rigtig mange penge. Men hvad er de her selvstændige? Hvad er deres distributionsdivision? Hvad er den egentlig værd? Vi kan se det som en stor klump jo. Og en konglomeratrabat, den plejer vi jo at sige, det er cirka 10-15%, ikke? Og det er jo det, aktien stiger, ikke? Altså alene det der at unfold det her, måske kan få nogle børsnoterede, kan få nogle værdier sat på de her enheder, ikke? Over de næste mange år. Jamen det skal jo give et boost op af. Så det er jo den tredje faktor, der gør det her, at der godt gør, at stigningerne, ikke? Og hvis det nu er hele tech-sektoren i Kina, der kan følge lidt den her plan, ikke? Jamen, så kan der jo godt ligge nogle stigninger der, ikke? Jamen, altså, kunne man fristes til at købe op, Michael, i nogle af de andre tech-selskaber? Nu ved jeg godt, det er ikke sådan lige at decideret købe Tencent, men så Baidu for eksempel, eller PDD, tror jeg, det hedder det moderselskab bag Pindaudau. Ja, Pindaudau er jo nok den der, som jeg muligvis ikke vil købe, fordi de har jo nydt godt af det her. Det har været den frække hund, som de kinesiske myndigheder jo sådan set har ønsket at skulle blive lidt stærk. Okay, så er den ved at blive lidt stor også, det er jeg med på, men jo ikke til nærmelsvis de her konglomerater, som de andre var. Så det har jo været den, der har fået lov til måske at bide de andre i haserne. Hvis de splitter sig op, er det jo ikke måske længere. Så det var måske den, jeg ville undgå. Ja, Tencent er nok den der, ikke? Den kan du jo købe på mange måder. Du kan jo købe den via det her papir i Europa, ikke? Som handler den med en rabat. Du kunne måske prøve at købe den her Crainshares Kina Internet KRVB ETF'en, ikke? Det er jo sådan en bred en, ikke? Men det vil være nogle muligheder for ligesom at sprede tingene ud. Så ja, jeg ser nogle muligheder i det her 5% i går, så tog jeg lidt af toppen, for jeg købte... På Alibaba. På Alibaba, for jeg købte... Altså, udover min lærerklubben, så har jeg relativt mange to, og det var... Du loaded. Ja, jeg loaded, og min lærklubben, det er faktisk meget godt at lægge med lidt kontanter, der kan komme lidt rundt og så videre, ikke? Så lad være med at tage et stort signal i det her, og det var jo nogen, jeg købte for nylig, jeg sagde jo 85, så jeg sådan fået en eller anden target zone i, så tænkte jeg, nu skal vi prøve, ikke lige, det var det her, jeg havde forudset. Jeg tror faktisk, der er nogle muligheder i den kinesiske tech-sektor den kommende tid. Jeg tror, der vil flyde penge ind, så det tror jeg godt, man kunne prøve at løbe en lille bitte smule efter. Om jeg kommer til at gøre det? Nej, fordi jeg har taget det her alt for dumme ensidige bet, og er alt for eksponeret bare mod Alibaba, fordi jeg synes, det er den billigste og den, der er bredest eksponeret. Men du har ligget handlet lidt frem og tilbage i din millionærklub portfølje, Michael. Ja. Hvad er det, du har gjort der? Nå, men altså, jeg købte Alibaba i kurs 85, der kom jeg, lå den gå op fra at være... det er ikke 10-15% dernede til at være en 25%, og nu er jeg så solgt lidt ud igen, ikke? Altså, du ved, ikke at jeg ikke tror, man måske faktisk skal lege lidt i den her sektor, og der sagtens kunne være noget mere flow ind i det. Det er bare ud fra en betragtning af sådan lidt risikostyring i millionærklub. Det, jeg ved godt, det er måske ikke lige det der spil, men jeg har valgt i år at prøve at køre lidt risikostyring i min millionærklub. Det gjorde jeg ikke sidste år. Det gik ikke så godt. Så du ved, og så er jo... Altså, grunden til, at jeg ikke overvejer at købe sådan en som Tencent og spekulere i det her, det er jo, at... Jeg tror, den steg 8% i går, så du ved. Nu er der allerede blevet spekuleret godt ind i det. Det behøver jo ikke lige at komme i overmorgen, det her, vel, at de begynder at gøre det her. Det er nummer et. To. Det er simpelthen min generelle Alibaba-eksponering. Det er den måde, jeg har taget, og det er jo ikke den rigtige måde at gøre det på, men det er den måde, jeg har taget mine emerging markets, min Kina-eksponering, min Kina-tech, det har jeg bare i én aktie. Don't do it, men det er måden, jeg har valgt at gøre det på. Men i forhold til Alibaba-historien, så er det måske også stadigvæk lidt meget fugle på taget, Michael, om det sådan for alvor kommer på børsen i seks selvstændige enheder. Ja. Det kommer ikke til at ske, men jo alene det at fjerne konglomeratrabatten. Altså, du ved, jeg synes ikke, der er noget forkert i den stigning, vi så i går, fordi at det fjerner konglomeratrabatten. Altså det her med, når man putter en masse enheder sammen, så kan aktiemarkedet ikke finde ud af at værdisætte dem. Altså, det giver man på en eller anden måde en rabat, det samlede resultat. Ikke? Den synes jeg jo sådan set er reelt nok. To, så tror jeg egentlig, at Alibaba er jo en stor aktie, en stor amerikansk aktie, og hvis du har en Kina-eksponering og godt vil dække den lidt af, hvordan gør du egentlig, hvordan shorter du det? Det er rigtig svært, fordi du har det her kinesiske H- og Asiens marked osv. Men du har Alibaba, så Alibaba er uagtet i perioder, hvor det gik rigtig godt for dem, en meget, meget, meget shortet aktie, altså nogen, der spekulerer kort. Ikke fordi de nødvendigvis spekulerer mod Alibaba, men de bruger Alibaba-instrumentet til at gå kort kinesiske aktier, altså du ved, eller modpostering, ikke? Og det bliver ret svært nu, ikke? Fordi hvad er det, der kommer ud af nyheder på den, ikke? Altså du ved, hvad hvis de lynhurtigt vælger at børsnotere måske deres cloud-division, ikke? Altså du ved, det er nok her, jeg tror, at den største effekt for dem ligger. Det har været sådan en division, som kørte rigtig, rigtig stærkt, men det virker som om, at de kinesiske myndigheder har ikke ville lægge kontrakter hos dem. Du ved, mange kinesiske selskaber har ikke ville lægge kontrakter med dem, så væksten er gået kraftigt ned i deres cloud-division, hvilket jo er helt uhørt i forhold til, hvad vi har set i resten af verden, ikke? Her tror jeg, at der kan ligge noget, og hvis man selvstændig børsnoterer den, ikke, så tror jeg måske, at den kunne få noget mere power, og værdisætningen på den er ultra lav i forhold til andre af de store hyperscalers inden for cloud-verden. Så du ved, lige pludselig får de her kortspekulanter, eller dem, der ligger og bruger Alibaba-instrumentet til det her, er det den, jeg skal bruge? Altså, du ved, okay. Der kan sagtens ligge noget mere i det. Så jeg synes egentlig, som du selv siger, sker der nu det samme, som vi altid ser. Kæmpe nyhedsstrøm, og så sker der ingen skid, og falder aktien bare tilbage. Det er ikke min fornemmelse, fordi at det her, det er jo virkelig noget, der fjerner konglomerater med den. Okay. Michael, der er masser af vores lytter, som er sådan optaget af den praktiske del af den her sag i forhold til Alibaba, og hvis de skal, eller nu bliver de opsplittet, men om de skal på børsen. Blandt andet Maria, som har skrevet ind til os på sms'en 42 42 03 21, og startede med at skrive Mio, så den lander herinde hos os. Hun skriver sådan her: hvis Alibaba opsplittes i flere enheder, vil det så være smart at sælge aktien, inden det sker? Jeg tænker, at det bliver besværligt med indrapportering til skat, hvis den først er splittet. Hvad tænker du om det, Michael? Jamen, det er korrekt. Mm. Det bliver bøvlet. Ja. Altså, nu kommer det jo lidt an på, husk på, det bliver jo en holdingstruktur. Du ejer jo op i holdingsselskabet. De kan jo vælge, altså sådan som jeg har forstået, så vil de faktisk ikke uddele aktierne i de opsplittede enheder, som Mærsk gjorde dengang med, hvad nu det hedder, med drilling, og så beholdt du Mærsk aktie. Altså, du fik to aktier. Det er rigtig skattemæssigt bøvl. Sådan som jeg forstår det, så er det, de vil føre den på børsen og faktisk føre nye penge ind i de her selskaber. Okay. Altså, det er min formodning. Sådan, at de kommer ikke ud og siger, at så gik der vores cloud-division på, så nu ejer du en Alibaba-aktie, og nu ejer du en cloud-division-aktie. Jeg tror, de vil sælge lidt fra og holde i den holdingstrukturen. Og det gør jo, at det sandsynligvis ikke bliver så besværligt skattemæssigt for at gøre det her. Og hvis du... Det, der skal ske nu i aktien jo, altså det, vi har spekuleret i, det er konglomerater, hvad den skal væk. Så hvis du sælger den før, at vi rigtig begynder at se de ting, ikke? Altså, så mister du jo effekten af det. Og to, jeg tror ikke, det bliver på en så skattemæssig besværlig måde, som du ved, hun sikkert har oplevet måske med Mærsk og drilling-aktien, og skulle prøve at finde skatteoplysninger tilbage i 27 år i tid, for at finde ud af, hvad var værdierne egentlig købt til, og så videre. Altså, du ved, det tror jeg ikke bliver så problematisk, så jeg er ikke sikker på, at det skal være årsagen til, at hun gør det. Okay, det var altså Maria, der skrev ind til os på 42 42 03 21. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er det altså meget velkommen. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, Michael, lad os lige runde den der Alibaba-snak af med den lille delsætning, som du smed ind, som handlede lidt om de kinesiske forbrugere. Mm. Altså, vi hopper lige fra mikro til makroniveau. Ja. Hvad er det, der gør, at de kinesiske forbrugere ikke vælter ud i verden og køber og bruger penge, ligesom vi andre gjorde her i vores del af verden, da corona var slut? Det var jo et spørgsmål, Bodil, for hvis jeg havde diskuteret det her til morgen, der var ingen af os, der havde godt svaret. Nej, spøg til side. Jamen, skal jeg være ærlig om tillid? Mm. 3 år har været lukket inde. Det private erhvervsliv, de har bumpet ned. Der var jo ingen, der troede, at vi skulle ende med en black man movement i Kina, vel? Eller nu joker jeg lidt, men at tilliden var jo simpelthen tabt til myndighederne. Og det kan jo godt have noget med det her at gøre, for I skal huske på, at kineserne har jo en kæmpe opsparingskode. Man har jo altid haft det, fordi de ved ikke rigtigt, om de får dækket deres sundhedsudgifter, hvilket de jo gør i stor udstrækning i det nye Kina. Men de ved ikke, om det sker. Det sidder i dem med 20 års historik. Måske skal jeg tage min egen ældre. Måske, måske, måske skal jeg. Og det tror jeg egentlig er det der. Og det har jo ramt nogle steder, ikke? Altså, du ved, det er jo nogle af de der cases, vi har troet, at nu skulle det blæse derud af. Men spørgsmålet er jo, om det stadigvæk kan komme som en ketchup-effekt, ikke? Altså en flaskehals, ikke? Hvad tror du? Jamen, det tror jeg egentlig, det kan. Mm. Altså, jeg er jo stadigvæk sikker på, at Europa og Vesten var jo mønstret for, hvordan mennesker kommer til at reagere, når de bliver slået fri. Jo, det skete bare ikke lige dag 2, som det gjorde i Europa. Ikke? Vi stolede jo nok på vores myndighed til at sige, eller så gad vi ikke høre på dem mere. Nu er det sikkert. Det tror jeg, at kineserne har et stort, stort problem med, men det er jo noget, der kan komme stille og roligt. Okay. Vi får se, om det bliver den store indkøbsfest også ude i Kina. Lige nu, der skal det handle om Mærsk. Vi er ex-dividend, det vil sige, at det er altså i dag, at udbyttet går fra. Godmorgen og velkommen til dig, Dag Svendsen. Ja, godmorgen. Vi har ringet til dig, fordi det er jo en aktie, som du gerne taler meget og længe om, og du har jo altså stået også og talt om den her, lige præcis den her dag, om hvor udbyttet skulle gå fra. Dag Svendsen, er kursudviklingen her til morgen fuldstændig, som du forventede? Jeg troede egentlig, at den ville falde noget mere. Den har jo genvundet 500-600 kroner netto, ikke? Så, men altså, nu må vi jo se, hvordan det bliver, når den kommer til at køre. Men altså, jeg mener, at den står for at skulle have en optur igen. Men altså, alt det her frygt for recession, det er det, der ligesom lammer tingene, og det er problemet. Der er ikke nogen sådan... altså, det er, som det skal være, men spørgsmålet er jo bare, er der nogen, der synes, den er blevet meget billig nu, og så er der sket noget lidt mærkeligt, at det, der er et spredt mellem en A- og B-aktie af Bemøller, og ofte er den på, den kan være helt op til 3-4%, og i øjeblikket, der er nu er den fuldstændig væk nærmest. Der er 100 kroner, det er jo ingenting. Så det er sådan lidt sjovt. Hvad er det signal om, Lav? At spredte mellem A og B? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo nok også et udtryk for, at man begynder, at det er rigtig investorer, der satser på aktien nu. Ikke? Det er vel sådan, jeg opfatter det. Altså, og ikke bare sådan frem og tilbage hen. Okay. I går der var der generalforsamling, og der var det altså der, at de besluttede endeligt, at de ville udbetale de her 4300... I udbytte, som det er det, der land her. På generalforsamlingen, der var der altså også visse kritiske røster. Dels så var der altså investorer, som var ude at sige, at de synes, det var for dårligt, at de ikke holder fysisk generalforsamling. Det foregår altså over nettet, det hele nu, og det var der altså flere, der var utilfredse med. Blandt andet Michael Bach, derovre fra Dansk Aktionærforening, men også nogle af de store pensionskasser. ATP var også lidt lorende på det. Og så pensionskasserne var også noget lorende på den aflønningsstruktur, som de altså lægger for dagen over hos Mærsk, hvor man altså skal til at kunne få meget større bonusser fremover. Lars Svendsen, er det noget, der betyder noget for dig, at de lige pludselig begynder at aflønne ledelsen på en helt ny måde? Ja, de har jo allerede noget af det der, og hvad hedder det? Det var måske også med til, at Skov, han kunne gå lidt af på pension før tid, men nej, det er ikke noget, jeg går så meget op i det der, halløj der. Men det er jo sådan også som blanding af misundelse, og hvad skal man gøre på en rimelig måde? Men det er ikke noget, jeg... Altså, det bruger jeg ikke tid på, helt ærligt. Det er helt vanvittigt. Hva? Undskyld, kom bare. Hvad synes du er vanvittigt? Nej, men bare sige, hvis det ikke er helt vanvittigt, hvad der foregår, ikke? Og du kan jo se hele den ballade, der nu er med de her elselskaber og sådan noget, og oppe i Norge har de det sådan, tilsyneladende også lidt inden for ikke i Norge, ikke? Blandt andet, og formentlig også andre selskaber, at bare fordi man er i en branche, som har bonanza, at så får personalet en gevinst for det, men det er jo ikke dem, de har pumpet olie op, som de altid har gjort, og så er det fordi prisen på det er gået med himlen, og så tager de en lån til det der, men altså, nej du, det ved jeg ikke, det generer mig så meget. Men en eller anden form for latent risiko ligger der vel netop, som du bringer frem, nogle af de her elselskabers gigant høje bonusser, som lige pludselig ender med på en eller anden måde at blive en shitstorm derude, Lav Svendsen. Er det ikke fair nok, man også kigger på det? Ja, jo, men det er jo der, hvor man skal være forudseende. Den måde, man må jo ligesom gøre det på forhånd og sige, hvad kan konsekvenserne blive af det her? Men, og så ender vi, altså i virkeligheden har det jo også været en... sådan en windfall profit, altså en ekstrem situation, der er indtrådt, ikke? Men så har vi jo det her misundelsessamfund, at hver gang der er noget, der er galt et eller andet sted, så kommer man bagefter og får lagt sig, det var ikke det, jeg mente, og så skal vi lave alting om. Så, nej, altså, det, jeg vil sige på den måde, jeg prøver at finde ud af, om selskaberne går op og ned af det der, og så er jeg mere optaget af, et punkt, jeg synes er værre, det er jo, hvis selskaber tydeligvis har en ledelse, som sidder og er fokuseret på, at deres aktiekurs skal op, fordi de måske også selv har nogle optioner. Det synes jeg sådan set er den farlige del af det der, men altså om de skulle ind og få sig en ekstra betaling for noget der. Det er ikke så meget. Du har også set et selskab som Norden. Altså man her diskuterer, hvor meget skal topbossen have, ikke? Og mange mener, at det er mig, der er chefen, så er det mig, der vandt. Var det Montgomery, der vandt? Er den verdenskrig? Nej, det var det jo ikke, vel? Altså, men der kan du sige, at så ender det jo, altså, vi skal jo behandle folk ordentligt, og det kræver jo altså også en altså, der er jo ikke nogen af dem der står og siger, jamen, det er da fint, så skal Novo gå ind og betale for Lars Rebien Sørensen, hvis han bliver stegt i den der tossede retssag i Amerika. Altså, det er jo sådan lidt... Vi er nødt til at være lidt storsindede. Ja, altså, jeg er helt med på, hvad du siger, Lav. Det handler jo selvfølgelig også om, at man skal kunne tiltrække de rigtige mennesker til de rigtige poster, og nogle gange så koster det penge. Spørgsmålet er, hvor mange penge det skal koste. Michael Friis Jørgensen, jeg kunne godt tænke mig lige at bringe dig ind i den debat også. Hvordan har du det med sådan, skal vi sige, eksorbitante lønninger ind i de selskaber, som du investerer i? Er det noget, du overhovedet holder øje med? Som investor? Yes. Nej, det som Lav han nævner, at der ikke er et for stort kortsigtet element. Altså du ved, at altså, det er ikke lønningernes størrelse, der betyder noget for mig som investor. Det er, at de pakkerne er sat rigtigt sammen, som vi selv siger, at der ikke er for... der er for stor effekt af at spekulere i en kortsigtet. Det har vi jo helt i ekstrem i USA, men jeg synes jo faktisk, mange af de her pakker, selvom de bliver skruet sammen med nogle variable elementer, bliver jo skruet sammen af nogle aktier, de skal holde i en 3-5 år og så videre. Så hvis de skruer dem rigtigt sammen på den måde, så kan jeg ikke have noget imod det. Så det er mig som investor og mig som privatperson, jamen der, jeg kan jo godt have andre holdninger til det her, ikke? Altså, du ved, virksomheder agerer i et samfund. På en eller anden måde, så skal vi have et samfund, og i Danmark, så må vi bare sige, at vi er et lille samfund. Ikke? Så du ved, jeg køber ikke rigtig den der med, at CEOs ligesom har påtaget sig den her med, jamen der kan jo kun være 11 spillere på Manchester United, derfor kan man koste 500 millioner kroner om året. Jeg køber den ikke rigtig privatperson, men som investor, der er det, at der ikke er et for stort kortsigtet element af, hvad nu det hedder, at de kan spekulere ind i det, sådan at de begynder at træffe nogle beslutninger som aktie tilbagekøb, som måske er for dumt i forhold til, at der faktisk er nogle andre investeringsmuligheder osv. Så det er det, jeg kigger på i lønelementet. Okay. Det var altså ATP, LD-fonden og Akademikerpension, der gik på scenen i går og brokkede sig lidt over de her meget høje lønninger, som ledelsen altså skal til at have over i Mærsk. Og på den måde er det jo sådan set vores allesammens penge, i hvert fald i forhold til ATP. Lars Svendsen, er det ikke også fair nok, at de tager et sådan lidt mere overordnet blik på sagen, end vi gør som enkelte investorer? Ja, det er jo sådan, at de har sådan en afdeling, der skal gå ud og vise fladet lidt en gang med og sige hurra, hurra. Altså, det er altså nej, helt ærligt. Jeg har lidt svært ved at... Jo, hvis du tænder rimelig, at det foregår, men altså, det er jeg lidt svært ved at se, at det skulle være. Og balladepunktet er jo også, at det der med de rigtige folk, er det der, ja, det er jo både rigtigt og forkert, men altså, man siger, hvor mange funktionærer har vi siddet i virksomheder og offentlige systemer, som er, i virkeligheden slet ikke burde være der, men det er jo lidt svært at svare på, hvis de så har bonanza, i hvert fald godt af skattevæsenet, ikke, og bonus efter, hvor mange penge de skræver ind fra os. Så kan man sige, at det, så skulle der jo være lidt styr over det, ikke? men der skal jo også være noget ret og rimeligt i det, ikke? Altså som ham her, Skov, fortalte, ikke? Altså, han havde en arbejdsdag, hvor han havde fri søndag formiddag, ikke? Altså, det skal vi jo lige huske, ikke? Så altså den der med, at vi kæfter op over, at vi mister bededag, ikke? De andre, de arbejder 70 timer om ugen. Det gør du da også, Lars Svendsen, gør du ikke? Jo. Godt. Men ja. Dit arbejde er din hobby, er det, du kommer nu og siger. Ja. Og så skal det hele til at foregå på engelsk, ellers Mærsk gik officielt over til at droppe det danske som virksomhedssprog, og nu skal man altså tale engelsk hele vejen rundt. Er det noget, der generer nogen her, enten i studiet eller ude på telefonen? Lav? Nej, men jeg vil sige om det lidt. Nu kan jeg godt forstå det for ham, fordi det er jo alt det har været. Altså søfart er jo ingen stande, men pointen er, at for eksempel, nu fabulerer jeg lidt om, eller hvad jeg mener om det, men absolut, vi har jo også bestyrelser. Jeg har spurgt nogle af de der folk, der sidder i bestyrelser, at selvom du har en pæredansk virksomhed, så sidder de alligevel på deres 10. klasses engelsk og holder bestyrelsesmøder. Og det er nok ikke hensigtsmæssigt, fordi du får en dårligere drøftelse af tingene. hvis du har et påtrukket sprog, hvor man kan sige, at hvis du har en virksomhed, som altså lever af, nu talte om i går om frityreolie, at eller ikke dig, men de andre, at så kan man sige, så er det måske lidt tosset, at der sidder fem danskere, og den ene er en nordmand, og så sidder de og taler engelsk, og de kan dårligt udtrykke sig bare nogenlunde præcis. Altså men det er jo noget, jeg forestiller mig, men man kan sige, at det er altså ikke hensigtsmæssigt, det her. Det er ligesom universiteterne, som underviser på engelsk, og nogle af dem, de taler som om, det var noget, de har lært til en campingplads, ikke? Ja, men altså, nogle af de mennesker, der sidder i de her topposter, dels er der mange af dem, der kommer fra udlandet selv, så må ikke også de har engelsk inde som deres næsten modersmål. Jeg tænker, at de sådan er, hvis man er på det niveau, så kan man godt tale engelsk bedre end en 10. klasse elev. Nå. Men det er måske også lidt sendt på spidsen, men pointen er bare, at hvis du sidder med milliardbeslutninger, eller mange millioner i hvert fald, så er det jo sin sag, at man sidder og taler med noget, hvor man roder rundt i noget, som er et upræcist ting. Man skal altid tale så præcist et sprog, som man kan. Det er derfor, jeg kalder det lort for lort. Okay, du plejer at stave det. Ja. Nå. Ja, du kan lige øve dig på engelsk. Nå, men Michael, i det hele taget, altså, man kan ikke møde fysisk op på deres generalforsamling mere, og nu skal det hele foregå på engelsk. Ja. Det er stadigvæk et dansk selskab, og det kan godt være, at det er sådan et globalt selskab, det er helt med på, Mærsk. Men er der ikke også sådan lidt skubben, i hvert fald de danske investorer, lidt ud på sidelinjen? Der er et opgør med nogle traditioner, ikke? Altså, du ved, altså det der med engelsk koncernsprog og så videre, det er jo mere det der med, hvorfor ikke bare udgive et regnskab på dansk, altså du ved, og det er der jo en omkostning ved, ikke? Altså du ved, men hvor stor er den lige, ikke? Og det er der nogen, der godt kan lide, og de her traditioner i hævd, og da Møller var i live, jamen der var den her, altså generalforsamlingen var jo mere end, du ved, en autografskrivnings, altså du ved, et stort event at være aktionær. Men altså, har det ikke også en værdi? Jo, det har en værdi, men og det er derfor, jeg siger, at det er et signal, Mærsk sender om, altså hvad de nu er, ikke? Altså du ved, at der er nogle af de her ting, som du ved, som var lidt måske familiestyret, måske den måde, man gjorde det på, konglomerat. Altså, det er et opgør med nogle af de ting, som jeg ser det. Altså, det er sådan lidt, du ved, at jeg tror, det er sådan, jeg tolker det. Okay. Altså, du ved, og ja, det er lidt, hvorfor ikke, hvis man nu har en masse aktionærer, der faktisk kan lide at læse et årsregnskab, som måske er lidt af en ældre generation, som måske ikke er så stærk i engelsk, ikke? Altså, du ved, hvorfor ikke udgive det? Men jeg tror, det her, det er et opgør med traditionerne at sende et signal om det her. Og så er der jo det sidste punkt, det er jo, at når man læser det der med, hvis man har sendt to ting ud, og der er en fejl i den ene, hvad er så den ene gældende? Og det er jo altid den engelske version. Man skal altid skrive, når man sender to fondsbørsmeddelelser ud, en på engelsk og en på dansk, ikke? Hvad det er for en, der er gældende, ikke? Så der er jo lidt juridisk i det også, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? At nu er de nok ret dygtige til at fact-checke en virksomhed med så mange folk, men det er det, som jeg ser det. Men så mit svar er, jeg tror, vi skal til at holde op med at anskue med os som dansk. Godt. Det er nye tider, baby. Okay, Lars Svendsen, jeg ved, at du også holder øje med ZIM Container-rederi, som er kommet med regnskab, eller hvad er det, der foregår? Nå, men det var kun, at jeg nævnede det for dig, at de kom med regnskab her for godt ved en uge siden. Men også den der strukturforskel, der er på dem, det er jo en af de få rederier, der er børsnoteret inden for containerruter. Og han udløber også et kæmpestort udbytte. Det kommer her 4/4. Det er faktisk så stort, at man må udskyde betalingen, fordi det er $6.4 af $22.4 børskurs. Så må man ikke udbetale det med sådan en X-dag på forhånd. Det er lidt morsomt. Men, okay. men pointen var bare lidt det omkring ham, at der står i deres regnskab, at de er så meget fleksible model, de er charter for til alle skibe, og de har også sådan mange flere løse kunder, fordi det sjove er, at hos dem, de siger, at 26% af deres kunder er end-users, altså at Ambu er kunde hos dem. Resten, det er speditører som DSV. Hos AP Møller, der er det efter sine op mod 60-70%. Der er end-users, og resten er speditører, altså nogen, som agerer sådan lidt på en gruppeplan. De kan lige så godt sende dem med Hapag-Lloyd eller en anden, hvis de går på prisen og afgangstid og service og sådan noget. Men, altså, men det viser jo en strukturforskel, hvor Gammelmøller er meget mere integreret i sin forretning. Og det har jo også betydning nu her, hvor hvor markedet så skal dæmpe, kommer ned i pris og alt det der. Vi får noget, som måske endda bliver et sådan set meget godt år. Jeg har set sådan lidt tilbage i verdenshistorien fra A.P. Møller, men langt lavere. Det bliver jo en brøkdel af, hvad det var sidste år. Ikke? Ja, okay. Så det er sådan set mere den der sammenligning af, hvordan er din forskel i din struktur i forretningen? Ikke? Ja. Så Lauri, skal du ud og samle nogle Mærsk eller nogle Sim-aktier op, når de er kommet med deres udbytte? Hvad sker der hos dig? Det skal jeg regne med. Jeg skal have nogle A.P. Møller, når vi får dem. Jeg har så temmelig mange, men jeg har jo en stor overkøder nu, men og det er jo som, hvis du har din pension, så sker der jo ikke nogen ulykker med det der skat. Men altså, nu her, hvis vi skal, når det ligger klog hernede på en 11 stykker, så mener det kan blive ganske udmærket satsen, ikke? Men jeg har altså lige gjort noget andet, for nu forvirrer jeg, det er, at jeg solgte jo A.P. Møller for at undgå den her kuponskat, som Berlingske skatteregnskab vi lavede fra mig. Ja. Det var for at spare 4.000 kroner. Men, og så er det jo egentlig ting, at jeg vil købe dem tilbage, og det piner mig meget, at jeg havde tabt på A.P. Møller. Det er nærmest en skamplet på min ære. Men nu har jeg i stedet for lige her i første omgang købt mig, og jeg lige gjort det her, inden I fik ringet til mig, købt nogle F.L. Schmidt. Så nu tager jeg lige en rundtur på F.L. Schmidt for at se, om den bliver god. Og spændende. Så vil du spørge, hvorfor? Eller det vil du måske ikke. Det vil jeg også gerne spørge om. Der var andre ting, men kom bare med hvorfor først. Ja. Nej, men det er på grund af det her med to-tre ting. Det ene er det med guld. Jeg mener, at man skal sætte på guld. Jeg har også købt Newmont, den der store guldmineselskab, men F.L. Schmidt leverer jo ind i den branche. Ikke? Men der var en meget interessant program i går i radioen, noget af Millionærklubben, hvor jeg ikke var med, men hvor der var Boston Consulting-manden, sagde følgende, som jeg lige sådan tillader mig at fortolke. Han sagde, at de sad meget og kiggede på opkøbssituationer lidt på vegne af mange grunde, men også på kapitalfonde. Og så sagde han følgende, så vil jeg forstå det, at de faktisk kigger meget på børsnoterede selskaber, fordi der er der mange muligheder. Ja. Og en af dem, og det var med bæredygtighed og alt det der lange og fine og hurra hurra og så videre, og det er jo F.L. Schmidt. Så hvad hedder det, og jeg er jo kæftet op om F.L. Schmidt som TV-år, jeg ved ikke hvordan, men og jeg har den selv og alt det der, og nu har jeg også nogen her i Millionærklubben. Så jeg satte sig lidt på F.L. Schmidt, både at de har konjunkturen med sig omkring mineraler og det der lange grønne omstilling. De har ThyssenKrupp, der skal integreres. De har bæredygtighed på deres produkter, og de har sandsynligvis også indtægt over chancen. Jeg kan ikke se andet, end det må være godt. Okay, det var altså Asbjørn Kastanjegård, der var med i går i godstandsudsendelsen for Boston Consulting Group hos Sascha Lien. Men jeg synes, det lyder spændende. Jeg læste også en artikel, jeg tror det var på CNBC, hvor der står, at der jo simpelthen kommer til at mangle så meget cement derude, som man tror, det er løgn, fordi at alle skal til at bygge op, og der skal infrastruktur dit og dat rundt omkring i Kina, og når Ukraine skal bygges op igen, så altså, bliver cement en gigantisk mangelvare. Er der noget om det, som du ser det? Jeg tror måske mere, det er metaller. Altså. Så det er sådan en grøn omkring, det er jo kover, ikke? Og aluminium og alt det der. Og så, men der skal også bruges masser af stål. Og det er mere der, end det bliver cement siden, og også fordi pointen med cement er, at det er en branche, hvor du, hvis du skal have en ny cementfabrik, så var det jo en 2-3 år for sådan en op og rulle afsted. Så hvad hedder det? Det er altså ikke noget, der går så stærkt, så det vil formentlig betyde, selvfølgelig bliver der gang i det, når det ikke skal fungere igen, og bygge komponenter også, men at det bliver med, at man skruer op for at alt og alle skal producere alt, hvad niveauet kan trække igennem. Og så bliver branchen selvfølgelig generelt få det bedre, men jeg tror ikke, der sker så mange nye ordre på udstyr. Godt, den købte du så ikke. Fair nok. F.L. Schmidt har du købt. Nu sagde du lige, alt der skal bygges, så kunne vi måske lige hurtigt vende med dig. Rockwool, som jo altså i går blev frikendt for at bryde på russiske sanktioner af Erhvervsstyrelsen. Hvad siger du om den historie? Jamen, det var jo det, jeg mente hele tiden. Og det, men altså, det er jo, når der går medie-hævn i det, at det er jo sviner til, ikke meget, om ham Eko også kan få sig en blåstemning. Men altså, problemet er, at man kan jo ikke nedlægge og forære en virksomhed væk og give den til nogen, som man skal konkurrere med resten af verdenshistorien. Nogle af de bedste fabrikker, det ude har. Fordi der er en tosset regeringschef, som afholder en krig, og måske selv, hvis det ikke kan finde ham om nogle måneder. Altså, det kan du jo ikke, og det er også det, der er katastrofen for Carlsberg, hvis de bliver tvunget ud. Altså, de bliver jo nærmest skammet ud af medierne og offentlige meninger. Så må du jo sætte den der og sige, så må vi jo vente på, at I forestår den krig. Altså, vi kan jo ikke nedlægge en virksomhed og forære den væk til nogen, bare fordi, at vi bor i et land, hvor vores politiske system siger, at det må vi ikke. Jamen, så må de nationalisere det, så må staten betale for det. Det er fint. Altså, det synes jeg ikke selv, men altså, det er jo sådan, vi tror, det er. Hvis vi har vanvittige mennesker til at styre os politisk, må de jo betale regningen for det. Det er jo ikke Rockwell, der skal betale 8 milliarder, fordi Putin holder en krig. Nej, udmærket pointe. Så Lav, hvordan har du det egentlig med Rockwell? Er du køb selv eller hold på den aktie? Jeg er langsigtet køb. Okay. Og jeg har også en lille smule af dem, men jeg skal til. Jeg solgte overgrød, og nu skal jeg have fat på igen. Okay. Lav, vi slipper dig der. Tak fordi du var med os her til morgen. Jo, okay. Godt. Hej. Hej. Og tilbage her i studiet, Michael, lad os samle op på nogle af de historier, som vi ikke har nået at tale om endnu. Ja. De franske banker, som jo altså var i vælten i går. 5 franske banker, som blev undersøgt for skattesvig gennem 20 år. Det er jo en virkelig, virkelig gammel historie. Det er jo bare noget, der foregår i virkelig lang tid. Og nu er det så kommet for dagen, og der sker der selvfølgelig, som der gør i disse tider, når der er ballade i banksektoren, så bliver folk nervøse. Det holdt sig dog til Frankrig. Det holdt sig til Frankrig. Hvad siger du til den historie? Jamen, det er jo lidt et styrketegn, det holdt sig til Frankrig, fordi det er jo isoleret til de franske banker, ikke? Og lidt et styrketegn, at nu snakker vi igen om milliardbøder, og du ved, at vi diskuterer, ikke? Jamen, kan det tippe dem ud over kanten, ikke? Altså, du ved, de franske banker er altså, dem, der ser ud til at være størst, ser egentlig rimelig velkonsolideret ud på overfladen. Men det er jo et eksempel her, ikke? Altså, du ved, jeg faldt da også selv i den, du ved, jeg havde nogle events og så videre, du ved, vi snakkede Deutsche Bank i fredags, ikke? Altså, du ved, og alle blev spurgt, hvem skulle egentlig overtage dem, og det er der kun den tyske stat, der kan. Man har jo ingen stærke tyske banker. Vi begyndte at sidde og diskutere de her ting, ikke? Da panikken gik ind, ikke? Og hvad startede det egentlig, ikke? 2 muligheder. Der var den her credit default swap, som på grund af meget, meget få handlere, et stort bet på, at den skulle ned, ikke? Så fik den til at svinge rigtig kraftigt op. 2, vi så, at der blev trukken på den der emergency fund, som centralbankerne, altså den amerikanske centralbanker, det der har stillet af en eller anden europæisk centralbank, der virkelig trak på den der nød. Og det var nok. Altså, det er nok lige nu, ikke? Altså, du ved, skal ikke mere til. Så begynder vi at sende de europæiske banker 5-6% ned, den bank, der er i vælten. Ikke? Endnu værre blev det jo, da Olaf Scholz, den tyske kansler, han sagde, at det er en sund bank. Ikke? Mm. Der begyndte den jo altså at falde. Ikke? Fordi det er jo blevet jo meget med til at understrege det her. Det er derfor, jeg siger, at de her dage, hvor vi ikke hører noget, ikke? Altså, du ved, så bygger man stille og roligt tilliden op igen. Ikke? Altså, du ved, det er sådan, det er lige nu. Og derfor var det måske lidt et styrketegn, at de franske banker kunne, du ved, skabe nogle fald, uden at det lavede kaskadeeffekter, ikke? Fordi vi virkelig, dem kunne vi trods alt virkelig isolere, den der historie. Så synes du, det er helt fair, at investorerne nu drager et lettelsens suk, og nu siger vi, det var noget, vi snakkede om i sidste uge og forrige uge, det der med bankskandalerne, nu altså, er det over. Lettelsens suk kan vi jo heller ikke sige. Altså, hvis du kigger på din bankaktie, så har de stabiliseret sig, ikke? Og begyndt at tikke en lille bitte smule opad. Det er jo ikke sådan, at du ved, siger, nå, så er vi tilbage igen, ikke? Altså, du ved. Og det tror jeg egentlig er rigtigt nok, ikke? Fordi at jeg tror, alle, man snakker med, de siger, at altså, det her det tager som regel lige lidt længere tid at komme igennem det her. Ikke? Altså, det er nogle ting, der skal væltes og sådan nogle ting. Ikke? Altså, men det var jo lynhurtig reaktion. Ja, bankkrisen. Og det var det, jeg siger, at jeg har jo aldrig kaldt det en bankkrise. Det har været en tillidskrise. Ikke? Der er ikke en bankkrise. Det tror jeg jo så, den her tillidskrise og det, at der mangler en tillid til bankerne, kommer jo til sandsynligvis at trække sin recession. I don't know. Men det er jo det her med, at når credit Når kredit går ud af markedet over den lidt længere bane, så er det den berømte drop. Det skal vi ikke diskutere. Problemet er, når du sidder og kigger på bankaktier, så advarer jeg bare mod at sige, hovsa, de er faldet 20%. Der kom ikke en bankkrise. Det kan jeg bare købe igen, ikke? Fordi det var jo fordi, Banker steg rigtig kraftigt for at starte, fordi renter gik opad. De er faldet tilbage. Mm. To. Tillidskrise eller ej, bankkrise eller ej, det at funde sig som bank er blevet dyre. Tre. Jeg kan ikke tro, at der ikke er en bank, som skal sige til sig selv og kigge sig selv lidt i øjnene. Skal jeg være helt så aggressiv i min udlåningspolitik? Det vil sige, at jeg får væksten ned. Fire. Det, der er skabt, er en bankkrise, er en tillidskrise, muligvis en credit crunch, muligvis en recession. Og er der én sektor, når vi diskuterer recession, så er det banker. Hvorfor er det det? Det er jo, fordi du kan statistisk måle ændringer i økonomiske nøgletal og forventninger til den fremtidige vækst. Er det positivt? Hvad er det så for en sektor, der stiger mest? Det er ikke renter, der er den mest drivende for en bank. Det er forventninger til den økonomiske fremtid. Lige nu må vi vel også bare sige, at der er måske en mulighed for, at det brækker. Altså, det kan vi alle sammen have vores holdninger om. Det er ikke et gætværk, men vi ved ikke, hvor stor den her effekt bliver af den her kreditopstramning, som kommer. Men banker er jo eksponeret mod den negative halerisiko i markedet. Ikke bankkrise, men at vores økonomi faktisk knækker lidt hurtigere på grund af det her. Så du kan se fire argumenter for at sige, de var priset her, nu er de priset hernede. Skal jeg bare lukke det der, fordi der ikke er en bankkrise? Ikke nødvendigvis. Mm. Det er ikke mange uger eller måske måneder siden, at vi havde et hav af analytikere og strateger og andet godt folk, der stod her i klubben og sagde, at det er finansaktier, det er stedet at være. Og det var det sådan set også. Det var også, det sådan set også. Fordi renterne gik opad. Og det var godt for bankerne. Men altså, jeg synes også, jeg har hørt et men i den sætning, som handlede om, man skal selvfølgelig ikke være der, når vi får recession, hvad vi formentlig gør på et eller andet tidspunkt. Så er bankerne selvfølgelig en proxy for den globale økonomi, og så skal man altså lige trække nallerne til sig. Ja, altså det er jo det her med, at de her risici, som man jo altid skal overveje på en eller anden måde, men altså det var et momentum trade, og nu er det en momentum trade ud af bankerne. Jeg siger ikke, at de ikke kan rejse en lille smule. Jeg siger bare, at du ved, hvis du får tyderne fulde af en eller anden, der siger til dig, der er ingen bankkrise, hvilket jeg er fuldstændig enig i. Køb nu nogle banker, ikke? De skal tilbage igen. Så siger jeg, det kan godt være, at de skal det kursmæssigt, men jeg kan i hvert fald også godt lave et argument for, at din afkastkrav til dine banker på grund af alle de her ting, og hvad du egentlig vil betale for dem, er definitivt sænket, indtil vi er i anden halvår helt sikre på, at der ikke kommer en recession som en af de væsentligste faktorer, fordi banker er så korreleret. Altså det er den sektor, mange tror, det er industriaktier eller sådan noget, men det er det ikke. Den der har størst sammenhæng med, når du måler det statistisk, det er banker, der har med de økonomiske vækstforventninger til fremtiden. Mm. Et af de steder, hvor pengene måske er løbet hen, det er over i kryptoverdenen, Michael, og der sker altså også rigtig meget. Bitcoin er steget en hel del her på det seneste, og så fik den selvfølgelig lige et fald. Det er jo sådan set meget naturligt, lidt frem og lidt tilbage. Nu var der så også historien ude i går om, at Binance kryptobørsen er blevet mødt med anklager fra CFTC, som er Commodities Future Trading Commission i USA, altså derivatmyndighederne, som er ude at sige, at de lever slet ikke op til reglerne for handel med derivater, og der er tilsyneladende ikke meget styr på det over hos Binance. Så vidt jeg forstår, er der ikke nogen bestyrelse, der er ikke noget fast hovedsæde, og det, altså man tænker, hvad sker der i den der verden? Du synes faktisk ikke, det er så logisk, at krypto, at bitcoin er steget her i den her tid. Hvorfor synes du egentlig ikke det? Fordi at krypto, vi kan gøre det til mange ting, og det lader andre køre den der case. Det er et aktiv, som er et likviditetsaktiv. Jo flere penge, der er til at købe det, jo mere stiger det, jo mindre penge, der er til at købe det. Og credit tages ud af markedet, ikke? Altså, du ser jo high yield spreads og sådan noget køre ud. Kan jeg lave en case på det? Ja, det kan jeg godt, men jeg synes, den er for tynd i forhold til de andre effekter. Jeg kan lave en case på, at vi har købt lidt guld, fordi bankkrise falder min valuta og den amerikanske dollar, du ved, altså alt det spekulation, der kommer ind omkring det her, er krypto virkelig sikker? Altså, du ved, altså vi har jo søgt mod guld, nu er det gået lidt ned igen, men Lav har jo en holdning om, at det skal nok gå. Så den case kan jeg lave. Så kan jeg lave en case om, at myndighederne var jo ved at crack down på de her krypto, hvilket du også ser her, var i gang med at regulere dem, hvilket alle de står selv og siger, så bliver det godt. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har arbejdet i en verden, og når du bliver reguleret, så er det ikke så godt. Altså, der er ikke de samme penge at tjene, og der er ikke den samme værdi. Det er krypto, men krypto, men det kan være altid sådan, det er at diskutere. Men jeg kan jo sige, at lige nu, der er det ikke kongresføringer om krypto, vel? Der tror jeg, det er lidt omkring banker, ikke? Mm. Så det er den case, jeg kan lave. Alt andet taler for, at den type af aktiv, en krypto er i min verden, som er det her aktiv, som er et likviditetsaktiv, det vil sige, jo flere penge, jo billigere det er at låne penge osv., jo mere strømmer ind i det. Så for mig, samtidig med, at du har alle de her problemer med, at vi har jo fået, vi har fået pillet noget af alt den her gearing ud af det her system jo før bankkrisen, ikke? Fordi at vi fandt ud af, at alle de her ting, der er krakket, det er jo principielt steder, der har gearet deres bitcoin-investering. Ikke? Så for mig giver den ingen mening, den her stigning. Og det betyder jo ikke, at det ikke er rigtigt. Så det er mit største problem med den her. Og når noget ikke giver mening, så kan det selvfølgelig godt køre længe, men et vigtigt punkt at tage med sig, som ligesom støtter mine ting, det er, at det er den laveste omsætning, tror jeg, nogensinde, vi har set sådan en stigning på. Altså, okay. Det er meget små penge, der flytter det. Ja, sjovt er det også at bemærke, at der lige pludselig ude i medierne også begynder at komme historier frem om, at folk fra den der verden, fra kryptoverden, der siger, Bitcoin kan sagtens komme i $100,000. Ja, men det er de får jo bare taletid, når de stiger, og du ved, og så kryber de lidt i skjul, når det falder. Altså faktum er jo, at det her, det er et høj beta aktiv. Man kan spekulere i, og det er helt fint. Jeg ejer jo selv krypto, så jeg er ikke stor. Jeg er jo ikke den her, du ved, der siger, hvad fanden, det er jo det værste aktiv, fanden har skabt. Altså du ved, det er jeg slet ikke. Jeg kan bare, du ved, jeg hader, når jeg ikke kan. Og jeg synes, at det burde være faldet, og det er sten. Præcis, og det er bestemt heller ikke, fordi jeg står og påstår, at det ikke kan komme i 100.000, men Nej. Det er sådan lidt, dit gæt er lige så godt som mit. Nå, Michael, det som jeg kan se, at vores lyttere, de kærer sig om lige for tiden, det er også, hvordan sådan, de fastholder værdien af de investeringer, de nu engang har. Og jeg tænker, hvordan får vi blik for stemningen ude på markedet? Noget af det, vi plejer at kigge på, det er jo VIX-indekset, men jeg ved, at du siger, det er simpelthen gået i stykker, det der VIX-indeks. Hvad handler det om? Det handler om, at jeg tror, at sidst vi opgjorde, det var 35% af alle handel i amerikanske aktier, var det, der hedder ODTE, altså daglige optioner, det vil sige ind og ud af markedet på en dag. Altså du spekulerer i et papir, der ikke køber aktiemarkedet og tænker, nu skal jeg lægge lang og har købt aktier. Du ved, nu har jeg sgu taget en beslutning. Jeg tror, aktiemarkedet er skarp af. Nej, jeg tror, jeg er skarp af på en dag. Jeg har ikke taget en 2 måneder eller noget som helst. Og det betyder 0 dage til udløb? 0 dage til udløb. Ja. Ikke? Og det betyder jo, at hvis det meste af pengene, der er derude, så har de jo ikke brug for at forsikre sig. Altså, jeg har ikke brug for at forsikre sig mod fald i et aktiemarked, fordi jeg er ude dagen efter. Mm. Altså, jeg bliver lukket ned på dagen. Jeg har ikke brug for at lave den her, der hedder en halerisiko. Derfor er VIX-blåen lidt ringere. Det skal dog siges, at der er noget, der hedder et skew, som man måler på nogle optioner. De er meget svære at få fat i. Du kan ikke handle dem som privatperson. De er ikke nødvendigvis i et indeks. Men man kan måle det her et skew i optionsmarkedet. SKEW, ja. Hvis man selv skal ind og kigge lidt på det. Og der, jeg tror, hvis du har en Bloomberg-terminal, kan du faktisk finde et. Men det er der ikke ret mange private, inklusive mig selv, der har. Så Chicago Optionsbørsen er det handler. Ja. Ja. Der er vi altså begyndt at prise en halerisiko ind igen. Det vil sige, at vi er begyndt at forsikre os. Der er villighed til at betale for et 10-20% fald i aktiemarkedet og beskytte sig mod det. Og ved du hvad? Det giver ret god mening. Det fortæller mig, at der er nervøsitet derude i markedet med det her. Og selvfølgelig er der det en bankkris. Alle ved, at det kan være sindssygt dyrt, hvis dominobrikkerne vælter. Okay. Ikke? Altså, og værre er det ikke. Men så du begynder faktisk at kan se det der. Så det er lidt svært for dig som privatperson faktisk at mærke stemningen lige nu. Det anerkender jeg, ikke? Jeg er jo lige så nervøs, når VIX. Altså, jeg sidder jo. Altså, VIX gør jo mig nervøs, og så heldigvis ved jeg, at det måske ikke er det bedste. Altså, at vi er midt i en bankkrise. Vi er begyndt at diskutere recession. Jeg kan have min holdning. Det skal vi slet ikke diskutere her, om den kommer eller ej. Jeg har en rimelig prissætning i aktier. At vi begynder at nærme os 20 igen i et VIX. Altså, du ved, 20 har ligesom været, når man falder dernede over, så det er ret lavt egentlig i den her situation, ikke? Altså, har jo også som regel været et tegn på det her. Der er vi ned igen næsten. Ja. Samtidig med så obligationsmarkedet. Det har jeg jo oplevet jo en 100 års volatilitet lige for tiden, ikke? Og det er selvfølgelig fordi, at der var noget short-covering og alt sådan nogle ting. Når obligationsmarkedet er så uenig med aktiemarkedet omkring, hvad de skal være nervøs for, ikke? Så er det et problem. Så mit svar er, obligationsmarkedet. Hold lidt øje med. Vi siger jo altid, lavere renter godt for aktier. Lige nu, hvis de korte renter kan tikke en lille bitte smule opad, så vil det være, altså det er en 2-årig amerikansk stat, den kan du slå op på Yahoo og finde osv. Hvis nogle af de her spreads, du ved, mellem 10-årige kan køre lidt ud igen, ikke? det er nok der, jeg faktisk vil måle markedsstemningen lige nu. Renter er bestemmende for det her, fordi det er herovre, vi har haft panikken. Vi har aldrig fået den i aktiemarkedet. Jeg ved godt, det har føltes sådan lidt de her dage her. Vi har lavet programmer, der lyder som om, der er panik. Men obligationsmarkedet, altså der har været panikstemning på, og det er den, der skal falde til ro, før aktiemarkedet kommer med. Falder den ikke til ro, så tror jeg også, at aktiemarkedet knækker på et eller andet tidspunkt og begynder at panikke mere. Så hold øje med obligationsmarkedet og hold også bare lige for sjov skyld, så måske et lille blik på VIX-indekset, og så altså det her indeks, som du nævner, SKEW-indeks, CBOE, og så SKEV-indekset, det er altså et indeks, som kigger på obligationsmarkedsdata på S&P 500. Michael, vi taler rigtig meget om recession. Ja. Det går sådan set ufatteligt godt derude. Lululemon er en af de aktier, som steg helt sindssygt meget i PVH. Eftermarked. PVH, som er selskabet Calvin Klein og Tommy Hilfiger, hvis folk var i tvivl om, hvad de betegnelser. Altså, folk har penge, der bliver købt op. Ja. Der er heller ikke sådan de store problemer i arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden er ikke knækket. Hvad forbrugertilliden er høj. Hvad er det, vi står og er så bange for? I don't know. Okay. Det, vi står er bange for, det er, at fejlen blev begået der. Og at det her kreditopstramning, der muligvis kommer i bankerne, alene på baggrund af den mistede tillid til dem, ikke? Og det, at Fed ikke kan træde ind og stoppe op på grund af inflationen, faktisk tigger en lille bitte smule opad. Det vil sige, at vi forværrer problemerne sådan løbende. Altså, fordi det er jo det her forskel mellem de korte og de lange renter, som er blevet et kæmpe problem for bankerne, ikke? Og du ved, nu er det jo 50-50. Du ved, før det her marked jo nærmest priset 3 rentefald ind ved årets udgang for 14 dage siden. Nu priser vi en halv sandsynligheden for, at de hæver renten igen her i majmødet. Altså det er bevægelserne på obligationsmarkedet, det er det, jeg beskriver. Mm. Og når det går i panik, og aktiemarkedet ikke gør det, så er der et af de her steder, hvor der skal falde til ro, fordi ellers så kommer det andet af markedet med. Men det er jo forklaring på, hvorfor vi snakker recession. Det er, at jeg er totalt old school, og det er jo det her med, at vi har snakket meget kort rente, lang rente. Du ved, det giver ikke mening, at du kan få mere for at kun låne dine penge ud 2 år i stedet for 10 år. Det måler vi jo som noget, der hedder et rentespænd på den amerikanske statsobligation. Ikke? Mm. Og det har I sikkert haft mange, der har snakket om, at nu udvidet den sig til 1% historisk højt. Vi går tilbage til finanskrisen, der var lavere, tilbage til 2000.com-bold. Så det er jo et voldsomt tal. Og der har jeg jo hvis jeg har fået lov, men jeg tror ikke, jeg har stået her i et program, hvor vi har sagt, det er ikke et problem. Problemet er, når den begynder at gå tilbage igen. Fordi så er det der, hvor the shit hits the fan. Nu er det her, at man begynder at sælge ud af de korte obligationer, fordi nu er recessionen derude. Så der er noget, der hedder FRED, hvis man vil gå ind og kigge det. Der kan man kigge sådan langt, langt tilbage i historien. Der er sådan nogle grå bjælker ned, hvor recessionen er. Der ser du jo kreditspændet udvide sig. Altså du ved, de korte renter stiger meget mere end de lange. Det kan være rigtig lang tid, det kan være 1,5 år. Det er derfor, at recessionen kommer jo altid. Så det der med at sige, at der er noget, der forudsiger en recession. Men man kan tydeligt se, at når den tigger rundt, så kommer den grå bjælke, altså en tidsperiode, hvor der kommer en recession. Og det er faktisk årsagen til, at jeg, du ved, er tippet lidt rundt og tror, den kommer. Det er den her, ikke? Den har forecastet 10 ud af 10. Okay. Så kommer det lille mænd her. Er det bare, skulle jeg lige have givet det et par måneder mere og set, om det bare var panik ved bagdøren? Folk, der blev fanget fuldstændig forkert i obligationsmarkedet under en bankkrise. Alle, der skyder, før de spørger, eller skyder, før de spørger, ikke, som sheriffen i gamle dage i Vesten, er alle bare løb mod udgangen, da bankkrisen kom, og det var det, jeg så, og ikke faktisk, at der var så store tegn på det her. Så du ved, lyt til folk. Argumenterne er der for en recession allerede i anden halvår. Argumenterne er der for en ikke. Og det der argumentet, det er, at de kommende måneder også, der står her og siger, at jeg tror, jeg faktisk kommer. Vi får det eddermame svært. Regnskaberne er stærk. Forbrugertilliden er stærk. Arbejdsløsheden er overhovedet ikke begyndt at knække endnu. Og dermed heller ikke forbrugertilliden. Alle data, der kommer ind, er for stærkt. Desværre jo dermed også lidt inflationstallene lidt for stærkt. Men alle data lige nu skriger i vanvittig at tro på en recession. Ikke? Så du ved, den her case, der var nemt nok under bankkrisen, den bliver vi måske lidt mere stille med, selvom vi mener det her, fordi der vil ikke rigtig være støtte for det. Lyt til folk, siger du, Michael, og det kan man altså gøre her hver morgen mellem 9 og 10, hvor vi altså inviterer markedsdeltagere med til at debattere, hvordan at verden ser ud derude, og om det er tid til at købe eller sælge aktier. Det er jo altså millionærklubben, det er det, vi gør. Michael, vi skal til at lukke ned. Markedet har handlet sig en lille smule surt, mens vi har stået og talt. Altså et lille minus på det danske aktiemarked. Det tager vi med. Vi ser, om det retter sig. Ja, jeg tror, at Mærsk ikke bliver regnet ordentligt ind der. Nej, okay. Vi får se, hvad der sker. Tusind tak.